قل اعوذ بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس و پناهون پر عبد خلقو ملک الناس و اقدار خلقو بادشاہ خلقو الہ الناس اجر سواد خلقو من شر وسواس ته شر وسوسه چم کی الخناس چه پټ راځي الذي اغه خناس چې وسوسه چه پسینو خلقو کی من انجیل کدا خناس د پیریان نه کړي انسان پته لګا چې خناس دوه قسم وي یو د انسانانو خناسی او وسوسه چه دی علوم په کار د ګران کتاب زادا دی هغه د دام نه هغه نه مانی خدا دغه خلقو نه شر نه مو ساتي ایو هغه جینی شیطان چې په وسوسه چه په خوب کرا دی دا موږ د شر نه مو ساتي امين په دې صورت کې درې الله په رب ذکر کو درې صفاتونه د الله ورته په درېو صفاتونه رب مالک الا رب اشاره ماشوموال ته ده د ماشوم سی تربیت ضروري څه غواړي ماما د ځوان څه غواړي مالک د ځوان شه د طاقت زیات شه او زور ازمایي کوي خدای ته ما مالک ما بچ کې د شر ځکه ما په ځوانۍ کې سر شر خلک کوي کنه نقصان کوي او الہ حضرت را بوډا والی کی بوډا وای بوډا څه غواړي بوډا وای وشه دورې چې په تاسو 10 کور شم جمعه ته 13 دې سم ته دا درې حالت الله په درې حالت کې ته ما امدا وکړي وګوره قران شروع کو بسم الله تعالی چې شروع کیږي اخته کو بناس باندې بسم الله نو بیٹھه کې والے با موږ ته بيو عربي لغت کو ته ولي با ولې کی اگر با والا سینا سین والا دوړه دا کا سبز جوړ شي بس باندې کافی دا قرآن در له کافی دی د دنیا د آخرت د دواړو نجات لپاره د الله د رضا لپاره د الله دوستار دا کافی دی الله بل څه تاړو اجر نشته دا قرآن له کافی دی ټیک شو تا له قرآن کافی دی موږ الحمدلله اوس موږ بیا شروع کوو الله ته ځان خوخه چې خدای موږ ستا کتاب خلاص نه کړی نه دا خلاصیږي نه دې عجایب خلاصیږي نه دې نه جبې په ستړي کېږي نو علما دې د بیانول نه ستړي کېږي چې کوم سړی ستړي کېږي نو په دې عالم نه دی کدن ستړی شي دی کې ستړی کېدل نشي زه ته یقینو کوم واما که ما ته یو تړی شپه ورځ کېدو به واما ان شاء الله دې کې نوګې کېږي سړی نه ته کېږي ګوره تا ته روجه راکنه خلک دی وکړي خبر نشي کولی او موږ لګیا یو پکې داسې ترو تازه موږ چرته مازدیګر کېدو ای ملګرو ته ولګو خلکو روی زموږ چرته په موږ روجه سر تینې موږ تازه ترو تازه موږ ځوانان موږ ټیک ټاک د خلکو ځان به کوئی ګوره دی وکړي لیونی دي ارې بار په دې وایو کنه د کوم ټو تماشه ټو پر ډز در باندې کوي ته کته یو لیمبه ده خبره ته دوه ادم دا دی لیک په سیټ باندې دا خلک روزه را وایو زمونږ نه وامنا روزه خو په دې ده نو دې دې نه هدا سروجي په دې کې روزه دن نه تلل ا موږ ته دوه روزه سره دي روزه خو یو مخلوق ده واشه ته موږ سره مخلوق ده موږ د الله نه بغیر ځان یې رو موږ د مخلوق نه یې وو واشه موږ به ټول یې وو نو دا قرآن کریم نو موږ الله ته ځان ښکاره کوو چې خدای پاکه ستا کتاب موږ خلاص نه کو خلاص کو په ظاهره باندې خو ګورې موږ بیا شروع الله موږ محتاج یو موږ ستا کتاب پرېښودو ته تیار نه یو حدیث کې مرادي هغه حدیث خو ما نه ویل د په الفاظو کې خدای لاره چې د هغه سړي صفت مرتحل را مرتحل دی له باور دی څه حدیث خیر نو موږ هغه یو خدای پاکه موږ قرآن ختم کړو په یو ځل په ظاهر باندې خو موږ بیا شروع کوو بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین د خدای توب ټول صفتونه خاص الله دی دا بعضې حدیثونه ما شیخ نه چورې ما نیری ا بعض چې ما زده کړي دي ما نیر ما دا حدیث ما ډېر زده کړی ما نیر شي بیا کوم چې ما د شیخ القرآن نه اورېدلي دا ما د سوره ملګري کوم چې ما نه اورېدلي دی نه په عمر کې دا نیریږي او چې خپل زده کړي هغه به تیریږي هغه دا تجربه وکړي تاسو نو دغه حدیث ما ته ډېر خوښ و ما څو ځله یاد کړ خو بس بیا هېر شي نه یادېږي مستقر د شیخ نه چې موږ کوم زده کړي نو که څو کاله شو ما ته اوس الله یاد دي بس خو دغه راشي ذهن ته را مخې ته شي د استاد خبر نه هېرېدي وجې نه قرآن به د استاد نه وایي کوم خلک تفسیر نه قرآن زده کوي نو هغه د پلار یم نشي زده کوي هلته به ګډوډ شي استاد نه به قرآن زده کوي عرب خو عرب و هغې له خو عربی قرآن راغلو خو الله لتبین للناس چې ته یو ته بیان کې بیانونکي ورته م رالیږلو الحمدلله نو څو بیانونکي به کېدي په تفسیر باندې اس ځان مه کړو شل کاله کې مونځ دنه کې الحمدلله د خدایتوب ټول صفتونه خاص الله دی رب العالمین چې پالونکی ټول مخلوقات دی الرحمن عام مهربانو والی په دوست په دشمن الرحیم خاص مهربانو والی په مسلمانانو کافران لذیذ کو مرکی بچی مرکی سیاتو مرکی آم بیربان رہا دیو جن بعد غلامان مانا کئی رحمان الدنیا پا دنیا کے پارت ہے میرے بان پا دوست پا دشمن آر رحیم رحیم الاخرہ مگو رحیم الدنیا والاخرہ پا مسلمان پا مگو رحمت کئی مسلمانان کریو مگو مسلمانان کریو تا رحم کردے مسلمان کور کی پیدا کریو بیا مگو قرآن تک انولیو دادا لا رحم دے بیا د دې رحم په سبب ان شاء الله به جانتم او دادم غي دغه امید دی الله نه دوار رحیم خاص مې ربانو والا ره په دوستان په دنیا او آخرت دواړو کې رحمان خام مې ربان دی په دوستان په دشمنان په دوستان دشمنان دواړو باندې پیدا کړی دي خوراک ورکړي بچي ورکړي خو خاص مې ربان په موږ دی الحمدلله مالک یوم الدین مالک دروازه جزا صدا دی یا کنا بو خاص تا ورکو دبل چانه کو اگر یا کای مخکی که قاعده دا روی دارا که پیل مخکی وی او مقبول رستو وی دی که پیل رستو کرده یا کا مقبول مخکی کرده دا فار دا حصر تقدیم ما یعنی مخکی کول دا آغا چی که اگر رستو وی دا فایده ورکی حصر تا اختصاص تا یعنی دی دا که اشاره دیو عبادت خوی کو خود دید که مونگ تا چل خیی که دا تو آئے کہ اللہ منگ خاص طابت عباد اس طابت کو ابن قیم دکا مانا کئی نعبدو کولا نعبدو غیر کا منگ دبا کین مشرکان و پشانیو جس طام عبادت کئی اور غیرم کئی نا منگ عباد اس طابت کو و ایا کنستائین دیکی ماں کا قائدہ او خاص تانا مرد وارو دبا کین مشرکان با اللہ مرد کو بابا میرا مرد کو نا اللہ منگ عباد تانا مرد وارو بل چانا نا این نصرات المستقیم اللہ مضبوط کی پا لار نیغا بان لار نیغا قرآن دے لار نیغا توحید دے لار نیغا سنت دا نبی اسلام دوار دری وڑا مانے اللہ مضبوط کی پا قرآن بانے نو قرآن تا کینی نا سوال کے پا مسکے دو دیر سال ضرورت دے اللہ مضبوط کی پا توحید بان توحید مانی نا او توحید سوال کے اللہ مضبوط کی پا سنت بانے سنت پا غم کے خالے کے نکے او دا خدا نگوارے دروغ وائے خدا تھا صراط الذين فلا ارضا كسام انعام تعلم چتا انعام کرے پائی وانی تا پی فضل احسان کے چی خپل قرآن در کنو لی دی دا عمل توفیق دور کر یقینا اول نبر دو پیغمبران من النبیین و صدیق و شهدا و صالحین و حسن اللہ کا رفیقا سورت نیسا آیت نمبر 69 غیر المغضوب نبلا ارضا کسام غرب شد پائی وانی اگر سوک سر دے علم نا چی گمران دے پا علم عمل نیشتے دقا نا مونگ بچ کے اللہ دقا نا دخل کر دقا لارنا و یا غم دا مولا چی سوائی غم آنا چی سکا غم کم امو منا و نا چی دا مولا کم وائی کئی اینا دا دم منا دا بیمان دے دا غم موضوع علیم دا موضوع علیم خبر بمانی غیر مغضوب علیم دا پلار دا کردان چی غرب شد پائی وانی سر دے علم نا گمران دی شرکیات عبیدات کئی دین فروشی کئی ولدوالین ان پلار دے رہا پرشنا اگر بی علم عامل چی بڑی راکھی تا دے تور کردے او پٹکے والے اللہ مگ دی دارنا بچ کے آمین رازم دا سوال کرو یو خبر رکھو ما دی دا کے مگ سکا لے سالکان و مگ خور کار دا رکھو چی مگ بس سنندو رکھو رکھو مدا پر ما دا ارادہ کلا کرو ما چی کم والا کانو ما سر دورا دل تا اکڑا او اگر قرآن زدک آئی لبدا سنندو رکھو مگ طول او زدکی کی پسال بیو خرد کی بلکل آس جربا شیو تا دو انجی چاچا زدک نو ادارنگی دیا دا شپی خان مال گره دی فرحاتا فرحاتو لاره که فرحاتا انو اغا ما تر دی صورت اثر پر قرآن را طولن تیویلی ار اغلی ها نو خبر اغلی او کنن اخبال ختم لا خسا خسا گرده نو اغا دا مطالبه کرده چر په دې خپل څه ختم کوم شریک کوي ما خدا د پشي شادي او خدا دې ولې قبول کړو هغه مو په کې ان شاء الله دا ختم مو شوه کې او اوس مونږ ته چې ملګرو دا غي مونږ سره دونه ورکوله دا دغه دا شمیر ته دونګ دې هلکه امیر ته تر افاسا ابي ته اتم راځي وراځي او دا هلکه هغه امیر دې ابي اول عمومي امیر دې نو ابي ته ما دا په نمبر دی یا موږ چې تاسو ته تاسو په ځای کې نه ښه به دور کې لار ورکوي تاسو خا شفی خان ولد رحیم الله خان مولانا عبداللہ ولد فیروز خان مولانا راحیل مولانا عبد اللطیف تولی استاد مولانا شاسن زاہد خان ولد سبزلی خان مولانا دوست محمد عامر خان محمد رحمان